ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نستعين بوفار بمتحان سورة البلد. سورة البلد إن شاء الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. والسورة إن شاء الله يأتي. لا أقسم بروح نور. Nana sa iti lam o direct sa wi okusim mi do wonoro timmi la o yo sila le bangal na wudo mi zaida bangal qur'an tahaddub ma allah mi te ko sila tu yonna bangal balaga ko jogi mana no sabi omo beede tekkinde nafu yu o riwtugo lamo ay la okusim mana mido wondoro nafu wala do ni sakmo tekina subhanallah la ugusimu mido wondoro bi hadzal baladi wuro wuro makka go jomirara joshido may mo hono riwa ngodo wuro yani makka wa anta hillum bi hadzal baladi an nelar woni janna an tawuni janna naado habude go wuro ko lando danni makka ko aslam fu mo hokkari ordo habay makka ay got ko lando tagi makka ko waddu hurum fay goto ya aslam en wana to montar mede wana lengi jabbit wala danna naado wada ton hare sunan nelar sallallahu alaihi wasallam wa anta an nelar hillun mana ara e dagagol halalu gada dannana habude bi hadzal balad e go wuro tasna fihi gada e maggo ma turidu ko muhira min al qatl warro mala he mo muhida wal asri nda he mo muhida agannana amdu nyande fatu makka ne na garda fa wudi sa ngen ni nana dannani ru nira sallallahu alaihi wasallam say bonne wuro no bur wuro go bonne mako neede nura sallallahu alaihi wasallam mawni san e torrude wuro ngo ko ngo torrido sahabaabe nerado sallallahu alaihi wasallam mawni toro enelado sallallahu alaihi wasallam fu wana hitare wotere wana lewru wotu duubi sappo e tati nerado sallallahu alaihi wasallam nulana wonde nulal ana habde wuro ngo tan ever pier julbe ever baramo be muuyi ever banta jawle jobe dana yenula ranga fadu tan deej keejo illo faande no kuwami ord faande lando wi nela sallallahu alaihi wasallam iwa don so nela jiwi to wori madina ne jomi dar wi hay jonka kemle njofto don ko be ngada no don ko milla no mi rafa bo jomiraaro fotanimo na hokkumo wuro ngo na mo yibete mo mayata faamu foola wuro ngo wuro foolnongo mo fa yaltinimo ngo na mo foltito wuro ngo jalto jomiraaro wi jannanimo wurole wuro ngo leerno saa gooto wona ñalowma kibbo wona balle ɗiɗi leer wattumomo takki ngeni ndi o ina ɗo faa ngeni ndi jebbino ko muy fo yo woɗe ngendi bakkatu wala e makko bakkatu wala eyyi laysa aleyka ma ala nnasi fihi min al ism an ka bakkatu wala e ma hono ko woni e dow yimɓe ɓe so tawi gaɗi e wuro ngo haare ko an o junubu wala e ma an an o junubu wala e ma an mana tan ahallallahu li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam makka yawmal fatih lando donnani annabajo muru o wuro makka ngo haɓede makko ñande ngo udditeten hatta ɗatala fa won haɓiɓe hen wa ɗatala mo wari hen ɗum won waraɓe hen e wuro ngo sabi ba amara mo yamiri ñande nden mi gatiri ibnu kaɗalin gorko gotan ibnu kaɗal o sattuno bonne nede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sam omo jeeya e windaɓe yimɓe sappo e joyon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam windi inde mum hoo cikkolmbata muɗum yimɓe moy kala keɗɗoɓe fo e warɓe ɓe ka yo mbaɗe tan kanko ibnu kaɗali mo kalten o joni mo huuli mo huuli ɗum mo yeemo naatoyde suudu kaba to mo nangui wutte suudu kaba o mo mooli ñalaro wi omo waray mo tawa tomo naggam wara mo tanga tomo naggam wara eyyi wa huwa mutaalliqum bi astari kaaba omo nangi suturaji kaaba ɗi mana wutteji ɗi fannulaɗo wi omo waroy wa migyatu ngu sababa e goɗɗo kasal ye migyatu ngu sababa ta o ɗumo yowoy wa gayrihima ko wona ɓen yimɓe sappo e joyon ɓe won waraɓe hen debbo gotan e mabɓe cattuɗo wonde nede nde sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo yon wore fa halla dima a qawmin wa harrama dima a qawmin won yimɓe ɓe mo danni iyam muɗum ñana nde wonɓe mo wi padi mbare acce mana annallaha taala lamma aqsama be makka dalla dalika ala azimi qadariha min hurmatiha kanko jomiraɗo ndemo wooroy ɗo wuro makka ngo nde hunogol makko kanko allah hunorade makko wuro ngo ɗum holli wuro ngo ana mawni alkadara nokku allah subhanahu wa taala holli wuro ngo ana teddi nokku allah fa wala sirti tawi annabajo allah o jomi ko o fotaninomo hokkudemo wuro ngo mo mayata mo natari wuro ngo honno wuro ngo honno no wuro ngo yaltiniromoni jomiraɗo wi lara innaka na jomiraɗo wi na ruttinto ruttintinmo iwde madina famo wiyo beetemo naati makka kanko e sahabaɓe fernaɓe ɓe fo muhajireɓe funaɓe jiɓe garti makka tawi ñanane yeɓe kuuli makka inna allazi farata aleyka alquran laradduka ila maaji ollando jippinɗo e maaro qur'ana o namo ruttine fewde to jibinirde maaro to na yiya hooti toon na yiya hooti toon jeyno nde fotore lando hiɓɓinani momo ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallam yomo natuno makka wa walidin wa ma walat lando hunorima jinnaɗo lando hunorima ko jinnaɗo o jibini ko jinnaɗo eko jinnaɗo o jibini ko mana jinnaɗo e ɓiyum lando hunoriki ɗum mana adama kañe ɓiɓe adama fof lando o wonorima ɗum fof eyyi lagad wallahi haqiqa khalaqal insana min tagi neɗɗanke fi kabadin e tampere kabadin e tampere mana yukabiru masaibat dunia o masak kundira e masibo jarna e deni ke kundira en dafa nyawulini gerujini chadeleni kulol sangajini e deni ke kundira e chadere adun jomirado wi tagiyen fa kakkundirenne e chadere amnati kasai wa shadaidil akhira e chadele lakara dukas bi adam tagamay tambere tambere adna tambere lakara adna do ari gidara banya tambam tul akhara do ari gidara banya tambam fadma ya tadel jen faisa na to ali yen fadma koy gal mara na gidara ni jenne o chadele gonde do dargal do e jabba gol sirade kala fu e chadele e kulul fadma reenaadi sotama lobbide bodide ana pese sayya mede aisha mo landi ken rasul sallallahu alaihi wasallam mo wono ana babbe dargal oro andi ko oro andi sa koreji moron rewbe mo yabbe mo koreji moro oro andi sa dargal la yalla sallallahu alaihi wasallam wi mo nokkule tati do ka fay goto mi anda mi ne hore fay goto mi kibba fay goto mi kippa do ho fu hore mu wembi nokku isata ne dargal gal fay gora milata may fay mire mi milata ro hay goto wat intata da yuril kutub wat ne ndari den dewta den du yi warde wi'a hom fu en ngu dewta mum kama fuf yo ew gollem ira do fam be ira da dewtere mara de jungo nyaamo na jungo nan wala fu mo pansata o wat hore ma tan mo wat omo resultat kebata on wattu ila do fa tattana dewta narade to hajjira ma warta wa inda hisab e nokkude golle wa o fawado balance wiya hay ewe golle di moro o fu yodi gite mudu e balance o peso ganna gal gotal ko kewden ko fu gal gotal tan nino kifatay ko ridi de lobbangal walla lo bwar bange kifata kedo jumo nyaamo o kedo jumo mara nyaamo o bango bondo wana hetti kifatu e korel kengel jumo nanon so wiyama haya unzuru ilahi sabikum ndare sawde nyaawore mon on fu wedo ton gite mum ele balance yo on fu golle mo wata yeto ayeta mo ango mi yeta mo ma on fu yengo golle ko anda dun jaadi woni golle mum fami ci tonye de golu nodum fon dum golle bondo fo dum golle bon balance o passa fa ngiya o mo dansa mo pa mo pesa fa mo wara mo daro fa ange hore ma ngiya ko buri yeng hewde ko on watu sallallahu alaihi wasallam mo wi fay goto mi ci tata ko don ko fa anda ro balance ma hetti e watu ko ngal ma fawi siradi fa keda oro bangi siradi o fa keba yawti kay on wato hore ma tawe mum mo de nokkul tati ka fala fay goto ci pardon ko do ka fay goto nen ko jomiraro wi ko haggi ko dum ko wala tagi bi adam e tampere tampere de fu da gelnde jomu jibinte ene taf ele lawo ngol fare mu yaltut hewbe mayi hen hewbe mayi tan do jibinede do ko jibinama kase wari cadele afami e wuddu taccede e cadere kase entede iwde e muyni nam dar so entama yom bartotoro kasen kasen dundu yom bon parce que entama iwde muynu gol e cadere tarbiyatu nehede cuka ko anni jangineni anni neleni anni harteni anni hadedunni anni yamirerunni so mawni kasen la wata babba hanka sen anni roni yota ngana bat ñende fu hodum wadata galle tan buru wemude du hanka sen tim cadele tan de ala yota tan de ana war do na jomira ko tagi jema ñeno kanko la do tagudo neddo e dow de sadele de adna e warde lakara aya sabu allah ya rabira alayha had ñeno kanko mo mil fay goto habtantam fay goto wawamu mo wari ga anaga ta hanka sen mo mawni mo tekki tan mo jidja wala fu mo sugo wala fu ko wawa makko sa allah wi mo wada mo salo sanulari di mawara musalo sudiyama acce musalo sanulari di acce musalo tamusu wala kaptan rumun waje onde wono bebe fay hunde mawana sana matande koni joni kam woni gayar mo woni sakata jokkala ko makko fu hibbi wasuka allah ya rajira alai ahadu fay goto wawata yaqulu ahlaktum ala al-ghada ويقسم من دمي هلكي جودي كيودي ميوادي دباسي جودي كيودي سنة سنة نقام وانجن الله صلى الله عليه وسلم اي ميوادي فنانسي يلا مرامير وانا يمي دتورني يلا نباني الله صلى الله عليه وسلم يبي ونقل قوتنا ونو مكو ويا أبو لسود قام ونسبت وانجن الله صلى الله عليه وسلم يقى جودي وقفوده متميني اشرو دي يمبتن ام حقد جودي يلا نبان نولا صلى الله عليه وسلم اي حسب يلا ندو ميل اللهم يرم احد ومير في غوت يتامن اشغلا نو يتام ناسو في غوت يتام اي لا لا ييما كلا دو جادا فلان لا ييما كلا نو بادا فو غاتنا دو حجيل fewnu golle ma ratan ha koy majjirta Allah fay segon to goto wala na majjirta ab jannu mili lanu yetam dar nga jango lanu landata ko mu golle mako o ko mo hebata e jawdi ko mo hebata e bibbe ko mo hebata e laamu neema e mo hebi adna di mo sugul lanu landi sata ko mo kodu mo yettiri dum e leedi neemaaji kodu mo sarwi hodu neemaaji di charwi mo hodu mo yettira Allah hodu mo gollira Allah ene neemaaji lando hocci mo di mo sugo joomiraado yetaama o nde mo wonno adna de no mo wadi neemaaji di eno mo wolwuno nde mo neemino non mo sugo lando yetaama lando ne yewo sanne sanne sanne alam nabi Allah aynay lando yi mbele wona mi wadani mo gite didi de mo yira homo hokki mo gite didi de mbele wona lando hokki mo den gite wajisanan mbele wona lando hokki mo dengal gal o mo haaldu wa shafatayn mbele wona lando tagare wo afami toni din kippondirdi hendu dow ye hon tondu dow wuru takkondire tondu leewu leewu kunko uddo mbele wona lando walani mo toni didi di ana kawrita do hunko makko do lando gadam mo wuru gadam do mo dum o o lando na je wa hudum yettiri dum e o nem nema yitere wotal so bi ado wuri dubi kadi ngurna adna fuf ana rewa Allah wawa yobude nema yitere wotal wana hala nema gite didi wana hala nema gite didi ay jomira rana wadde ana wadde makko nema mudum chudi do nema mum feni do fuf ay kayma tashkur lando hokki wawdu fu yelara yetta dum anda lando jeyma anda lando hokkuma sara rewa lewa Allah dum tabbi adam ronka wode wara fa jewo bi adam jewo tan tan bi horem la rewa Allah sara rewa ko wana am be cedida Allah fu adaw tan ko wana am bi adam jokkuro tan bad ngeno wiya yoppu hunde fu jokkulan tagurama goddo fu tagarim neemindoma goddo fu neeminaari hokkuma gite hokkuma toni hokkuma dengal ay goddo hokkar musnaadu yettimo Allah kanko Allah dengal marangal tay jidorala gite marare ye taje fu Allah go jeewa leydi di jeewa kaaje de jeewa ladde de jeewa kammo o andi siraro bawde Allah lando hokkuma de gite ngeno anda lando tagi dum hono tagi mani dewa mo kanko Allah tan Allah yagine do tan reade tan sa yi le jidi ayi ko taga ko ayi war ma tan ayenen to jaati lando tan hani rewede wana hatta perede wana sikkede wana hono jokki tan de an hora yenen te bawdo wadde dum o kanko tan hani juule ne dum kanko tan hani hore ne ay kase wahadainahu najadain mi andini momo laabi didi lando andini mama moƴƴere lando andini mama bone so mbi adama yiɗi wadde bone ana andi ko watta hono watta so bone o waɗa mo andi sama jiri wadde majjero mo andino wadde majjere la di difu la andima kala bone mo bi adam yidi wadde fewde nan do wada bone o dana na andino ko woni bone anana do ko woni majjere dana famin mo mo lawi diri di fu difu jomi la do famin mo dariqal khair wa dariqal shar lawol majjere lawol bone fu la do andimo wal haqu wal batil ngonga fenade la do andini dum bi adam ana andi ngonga nan fenade wal huda wal dalala tewale majjere la do andini dum bi adam nan ci hey jonno kanko muhammad ibn ka'b mo jitti e ibn abbas mana wa hadainahu nagadain ko fewni mo moy lawi jidi moy lando andini cugalel endi didi neena mum ni jira way fu fewra endi didi ne nangi endi didi fu warataade nowru mum warataade shaggam way hunku mum tawati lala andini cugalel kala nangi e daya ngana warani safahi e endu tawade hunku lando andini dum bi adaw gila wala ko andi wala fu andi kono endi didi ko manji ke ko andi nangude dum am andi watta be hun ko makko ko cugalel nangi fuf e hun ko muru wat ko nangi fuf la dana andi mo to hun ko to nabete ko mo wini fuf ko tan hun ko ci la kana mo illa ka mo ta illa kana gaani mi da ka ka ko nangi fuf ko ngoga wadda la nana andi mo ngol lawul gila mo bida medde kete ay falagata amal adaba ko hari mo wadde ko tiidi yella mo heba ko tiidi ko ali jenna no tiidi san fo ngolla golleji tiidi ga adnaga ngam fa kebali yel sabi golleji tiidi di sababu majji kabir sa baraji kewdo sabbi nabi sallallahu alaihi wasallam wi ala inna shir'ata allahi hiya al-ahila ila hiya al-ghali ala shir'ati allahi hiya al-janna moy pamede marsandis Allah o ana ciride tuba ko era marsandis shir'at ala shir'atu llahi fi aljanna marsandis Allah de aljanna non o mo yeye ta makki mo ghalib o mo tiidi cobbu sanne sana dawtada kala ko Allah wi so wi ma ma ngada ngada so wi ma acca acca ngurda non fa ma ya sakebali yen kebari yen falakata mal arba ko hadmo ukkari al ibti hawo nato de hunde dukuru fi shegi bi siddatin nato de hunde e dow kidal ko way hono sa waddi nay maade jom fadi jaratam wota yewari tan ukki tan ara doñana doñata tan sina nadi fa hebo e to ndiyam nan woni to ana sobo e dungude diro e kala duwete ibti hawo mano ko hamma ukkade duufade e do buri tiide do yalla heba ko buri moddire ko hamma wadde eh hamma wadde sa anda araba o wa ma adrak yowraade hodum andin ma mal araba ko tiidi wadde fakku ragabatin ko be tiide daan wa tawda ana rewa anni wara sej ngobana mo tawda ana mara anni tampina ndindina mo tawda anni udda kasho sabe wonko rewete ngobana ko hamma wadde di golleji kidi wadde yalla rehba aljanna kido heddo wama adraka joni gallo qur'an fuf jomiraro halani en surplace kala ko nodde jomiraro landiniraro ma adrak lando halanam sona nokku ko do tawa ma adraka wari rejista warai sona wa ma adraka kallo wari ko wa ma yudiri ka woni dun ko ma halana ka fes kono wa ma adraka kay kala do wari qur'an fakki cirli jokoten ay alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa yam yakunu an-nas kal firash alhaqa gondoto alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kazzabat samud wa ad to alhaqa wa halak wa ma adraka alhaqa wa ma halak sunad kado alhaqa wa ma adraka wari mo jokire hen patchitidi wa ma adraka jori agaba o mo wi koto woni agaba mo fakku agaba ci ko be ci deda awide amu nyanyam mingol fi yawmin zi masagaba e nyaloma jogira yolbere nyamina hen yatima al atim za magaraba mo gondura endam e dum do jeeye agaba koti jonno kako ibnu abbasin filli yawi e makko yude makko moy agaba yo hayre non wonne der jahannam je heferbe be ana pawe nabude dum nakara jango jenno de hayre nabude dum ana jeeye jukko kasen urgo fof a faami nawti e alandore ay o ibnu umar du hono majjum wari e makko moyino anna hadhihi al-adaba jabalun fi jahannam moyino hayre o yonun hayre wonde jahannam ibnu umar du way asuro o ittama shuhude mum kono jomiraro ka widum gollude kulle gollude huude tinde der dina islam ka koy hono nyammide miskimbe ko way hono rindinde o yonno hobbitide dahabe de gey hono mudum afami woni alaba nyammina yatiman al asim za magarabatin joga nira ma dambe bi mauna mauna mayi acci biyo na miya mayi acci biyo anga acci mebe gonduda asok nyammina ru jarna so tay ngala ko jogi aw miskinam na miskina jati on gadda endal fes kono miskino za matarabatin takkido e leydi mana ono mbiyata mini misido cambo e leydi mana fay hunde wala ñammina joomu ɗum ɗo ɗe jeeyay ko ɓuri tidde a faami e diina ka ko kanda watte ɗum fo tawede taho suma kala caggal ka haala fu noon tawe so omo waɗa ɗum kana min alladina amanu tawi omo jeeyay gondimɓe de so gonɗal ngal warani fay somo waɗi ɗum ɗum nafatamo lakara jam fo tawi mo arsilama de ne watta ɗum di saɓe joddi walana keefero lakara jam il faut mo tawe mo arsilama nde o waɗat ɗum suma kana min alladina amanu eyyi mo laato omo jeeya ɓe a faami gondimɓe jilema o ana ɗon kañum rañorel mone way il faut tawe mo arsilama nde mo ñammita miskino o nde il faut mo tawe arsilama nde mo hoɓɓinta daaɗo o il faut tawe arsilama nde mo ñamminta enɗam makko ɗan nde pour mo heɓa joddi majjum lakata jango so wona arsilama mo heɓata joddi majjum wala to min alladina ko jeeya ɓen amanu gondimɓe allah wata mbasaw so mbasodiri hakkude muɗum en bisabri muñal homo fo muñi e hiɓɓinde farillaji allah fawe muɗum ɗi yamiri goɗɗo tinnoɗa timmina ko lando wajibine dow maɗa ko wata wasaw so homo fo wasi goɗɗo bil marhama e jurmodiral homo fo ana yurmo bandum ana yamira bandum ndu yo yurmo bandum goɗɗo ulaika ɓe waɓɓe ko tiiɗi tawino ɓe garande ko tiiɗi nde eɓe gooɗini allah eɓe mbasodiri muñal keɓude ko laaɗo fawie mum muñal accude ko laaɗo harmine mum eɓe mbasodiri kasi yurmede homo fo e yurmo goɗɗo ulaika ashabul maimana hay ɓe goni kokketeɓe dewte muɗum ñaamo muɗum lakara jango e laaɗo waye ɓen ɓe won tottirteɓe kayitaji muɗum lakara jango bangge ñaamo ɓe goni ɓe ñaawore muɗum newoto lakara jango walladina kafaru bi ayatina konon ɓe yedduɓe ayaji am qur'ana ɗe olege fay ɓe gondina ni ɓe mbiɗe pene wona haala faɓe gollirade kay kono ashabul mashama hay ɓe woni hokkirteɓe nane nane muɗum yen lakara jango eyyi alayhim naru musada kamɓe woni ɓe yiite ombage woni dow mum ɓundu yiite ndu eɓe nder ɗo ombode waɗa ɗo he omba gam fa wulare nde ɓeyɗo mawnude fayi pooyel wala hen o sofasi ono ɓuytoro ange jeygueɓe tawete muɗum lakara jango e lando rewe joni en gayni suratul barak هذه هو سورة الشمس والشمس أو لفظ الشمس أو بإنجرا سورة يا سورة الشمس سورة نانج ما أنا سورة مهارة نانج أنا هذه نانج ووندو لان ووندو ما دون نانج كان يفوي مول مودو مودو نانج أو إليمير نانج أو ko limiyer o foyna ka fam batte fa ngien yide nga ngien lera partu ko undula no wonori madun washamsi waduhaha washamsi bi honori manange waduhaha e foygol mudungol ndaneri nange warata adna oso nange elisi ke ndi ndaneri du jomiraado wonori ma kase wal kamari wonori ma lew iza talaha so jokki nange nange fuji wari lelima janga wa jamma bari nange lewru kay do immim fa foyna en e der jamma o fa hunjana en nitbere wande sabe ko nange leliko de nitbere kennu du kay du nange ge kay du fuda jokka e lelogol nange gol foyna en e der jamma say won jamma tati anay kala lew di jammaaji mbete aya albi mbe layalul bi layalul biit jammaaji ndane nibbere bala nyalooma ana lelo nange ana lewran fuda tewta nyalooma nange ana lelo lewran fuda ga nyalooma ga nibbere bala ga jammaaga ru nibbere bala doon sappoy tati e sappoy nay e jamma sappoy joy nange ana lelo lewran fuda hono no rawniri nyalooma ni won non dañe du wojir jam ni perba jeno mo hunuri ma lewrudu so tawi jokki e nange ge imma gol mudu hono nange na lelo lewrudu re imma e lay nyalade tatide kaade ma haram du joni wonna haa lando wojiri ma nyalooma hore mu iza jallaha so yehi hunji to yi jamma o kasi nane ka nange ge hore mu mo wondori kanko Allah nangi ge hore mu so ge fudi ndaniyo magge jonoraro honori madun so nangi o lelige mo honori ma ko lewru du jokkata e nangi ge fudu gol ko wana jamanaaji beete kase wana nangi ge waran kase hunjida nibbere jamane to wondo mo honori do joni afami mo honori do joni wana haari nyalom iza talaha so jokki e jamma o kunciti dum itti dum iza jalla zalama itti nibe jamma gonnode nange hujjiti dum fa laabi nyaloma o leeri undu kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo wondori ma dum wallayli mo wondori ma jamma e worum iza yaqshaha so jamma o waddi nibbere mudum suddi hono gorde joni surtout kurawiti joni yaarado kuraw wala fu ayan nibbere suddi ma gonde mara seeda tan yetam den non lano wolo ni ma o jammadun kasen iza yakhsha so wari sutiri nibe murunde e hono nyalobo gonnoro dongo wasama ilando wolo ni ma kam wa ma banaha e mahudo kam o tagudo kam o do woni kanko hore mako kanko Allah subhanahu wa ta'ala wal ardi nana hulori wa leydi ni e hore mun wa ma da haha e o bertu da leydi ni e ni nyaama do mayri sabi leydi ni joowi no ni wonno joowre ni wonno joowra kan werti tagal ko de wonno joowr kanko lano bertu da leydi ni o hunori kedo hore mako kas wa nafsi lano hulori ke kala ko jogi wonki wa ma sawaha e ko tagi wonki ki so fondi juude fondi koyde fondi noppi fondi togni fondi gite kanko lano kondro sura ni huure nde fofu waɗan ɗu sura mum fondi ɗum o kudori ke o Allah gaɗɗo ɗum oɗon woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala fa alhamaha tili kasen fammini wonkiki fujuraha bonanga muɗum wa taqwaha eko haani rentade wadde ma andini wonki bonanga ɗum saabi so neɗɗo yiɗi wadde ko boni ana andino watta so ɗum laato bone wa taqwaha ma andini ɓi adama hoɗum rentoto sa huuli huunde hoɗum ndentota e may sa yin baro diara to ara non den to da pa ya to so lu gere ndiya na do ara non den to da pa ya sa mo mai la ndo andi bi adam ko hani renta de mudu so ta ma huli ki wonki jomra do jonta ge fo hunor yima ki wonki dum ki la do tagi so andi den ko kile kulle di ko wolora ko fu gila wa shamsu do fa yotti do fu hodo woni jawabul qasim kuna yerande hoto hende samat kodo woni jabu halaka kada afalaha man zakkaha do woni jabu halaka ko shi ha koy kala lakbi do wonki mu iwde shirku billah so lakbi do wonki mu iwde bidia so lakbi do wonki mu iwde zunubo jomu malam o jomu malam la fara jam do woni mana halaka kada afalaha malama man zakkaha o lakbi do wonki ki fa labi fasha iwde de gen kay kashen wagar khaba boram soyi man dasaha onnanu do wonki ki ede de get irni wonki ngurun ki e shirku billah e rewrude Allah ko nana nulu ar sallallahu alaihi wasallam rewri Allah e ukki hore mudi zunu bayni la do wi accen ko jeya yara wado ko jeya e jina ko jeya e fene ko jeya e nyore ko jeya e warde hor wati e gonki mum jomiraare mi o jomum gar xam ha ko jomum soyi mana jomum perti won ko lando hono di do ko moy famene kazabat samud samud o moy jenni yonno ko mo moyru dum ko leñol samudango gol salihu nulay mudungo be penni nelaro mabbe salihu ko sabi so be penni e penni ri sari mi dagwa ha sabe bewgol mabbe tan e be mawlin kini e be bewi e be kari tan e be betti kat be bi be jabata salihu wonan wado sawde mabbe ay abasharun minna wahidan naqtabihu minen neddo goto jeyade amen warata nele amen wino min jokka dum abara min gatta abura min sak an neddo hono amen mira andi nene la mira andi bama mira andi galle mum gila tinda wala ko kala yottida joni 40 tan nyanda fa 40 tan dari abuna min bira nela abashara minna wahida natabiyu neddo goto warata latino akode min ngurma hewde biya yomin jopu ko min gondi fu min min jotti tabi be jabas be jakki tani sari wa bat de no de beure hadu be jokki ay izin bas asqaha kasen micita wattu de malikita do mabbe o girbiti yewi waroy ngeroba nga ngeloba salihunga goto mabbe ye guda wara ko barki o ye so hir so yi tacci ngeloba nga so di tacci koyre tacci to fatimi fecci wi yala nyam tay hule hebata tay salihu ne wi no be chele ngeloba nga baka allahum rasulullah rasulullah do o yo salihu no neraro allah be tedo salihu o wi oni be nagatallahi tinne chele ngeloba allah ga ayna kala do yidi ono mbi yo on gaddene nga so gaddana nga fu odo njaba on gaddana ma nga enani ha koy acce nga nyama nga yara fati memi re nga bonade ono no ay goto beta wala ta masuha bi sud fati memi re nga ko boni de acce nga nyama wasu ya ha acce re nga jaram mag san gelo nga nga wari nga gelo man nga ga kibinaka gelo mo jibinaari nga kambe shugula do wawa wadde dun e bi salihu hukumin ko miren andira nura wana ngara ta juure me hetan ni nura ta min jaba on waddu ko bi mbowa yit ko laaton to bi miracle min andani la do salihu hodo jiddom e mi ngelo kambe ne be yimbe yo en da bay e mi no ngelo be mi jidi wano wana ta be gelo da be jibiru dun de aha ngelo be yalto en der hayr ey mana be shugula do wawa deru hayre jibina ngeloba do war wol e bi sona dun kewi sunaru. Eh jombraru ni isali ubi berdakko. Isali ubi jadi yang lepas orang ubi orang goni lah, demi orang goni. Sari aja yoga imam bengari hair sari juri rakai ni nyagi Allah. Bagi hair ni anak dillo fakji kuhian gelapan yang terbaru. Fakji gelapan, fakji mitak. Gelap dua apa baru kau? Gayar anak buri gelap apa dihumun? Gelap dua apa baru kau? Ini ingkari nak kosar. Oh isyarat jib bingkel kasih yang bingkel gelap ni rahay ni yang. Salui hai nani kumbirongan ay ngone ne al embi du fusiri fundue wad hair salu ar ngay mbire fana yelti ni ngelobo der hai ono ne ono vino ono bisho lana no wawi yobo nyago lana wada dun salu hai mika gosen bia mwonde akke ngelobo ngas yoni sabi ngelobo nga gelori mabidi ngati hulden nyala ngaran doka nyamata jarka doka yaifu doka ntan Undur lah ni macam ni. Ambil yang alih umur tu jalan orang ada. Umur tu jalan orang gelar dia mending doin kiri, niam doin kiri jalan sama mak. Tapi sekarang hari kapul liga, gaya rasa cima. Pastu kerja yang macam ni. Ambil undur yang macam ni. Jombrar ayah bahasa lo. Ewen yang kat orang ayini lah. Gelar umur orang jalan bank. Pada dijit. Hanu beru salih. Gade jantan deh leh muli di, nienda ni elah bangga ana wala yarde, ay gua patah itu, gaya, ngatu gua kanga muli di gaya faga, macam, nienda wonde, kanga gaya gaya ayno ya, ngawas warde, jogo ku jogo tu, jangan lu secah aku nak, untuk ham ni bangga di deborde, orang udar orang wihir sangat tengah iwaro, tapi ni, mui mawar orang yang bangga ni. Apa yang kerja sehari lebih ayam imbangi jero bangga birah pada mimem bangga. Fatina bimata itu na in kunta mina sehari ini. Ayat waktu ko pada anda mimko setavi ye agun dulu. Mingadi. Anda oleh jomblo jomka jukib. Allah Subhanahu Wa Taala jukib. Izin bahasa sekarang. Sehari mulu malik malik sehari lelengol o imi. Fa agaruha apa ko o imi. So ye yono betno. Leto ingeroba. Saya mubino aceh ingeroba gak masuk ya. Bukan sebuah penimu. Kamu Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakar uha begi begi tu ingeroba gak marit. Fadam jama adehim. Dan kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mu ambido matme. Afami jukungo. Bizan bini sebi leto matme. Bizan bini bakar matme cewatan. Lalu dikiri be halkar, wari ombi be fuf wana cikolir mak be wana mormat. Izambi hisa be bakar, mobil gullo akan be bi be engkau jene. Fa be jawa wadah kasem be kenny. Bendutci kasem be kirsu kau be bi wadiku. Bendutci kasem be kerbe anda bajalo be ahai wadu kau bi raju kungogo, sutai kungogo, sutai kungoan kalda. Doa lalu ini jukib. Walau ekafu ubah, fasawah. Lalu fundi juku gonggol emakbe. Sahiraha, wakabiraha, maudah emakbe, suka merufu maifati mitak. Yani sawwa bainahum, lalu fundi hakun maru juku gonggol fakwar dalai emakbe. Walah yakafu uqbaha, kankulana walakum uhulata batani maju, cakal maju uhulata waihun. Pusidir, lalu uhulata pusidir fakwar. Wira purku awadidun. Min jamari ko ngatta ko min hatta tobe jomiraado min mi gulaari dum min warbe fufaabe timmi mi gulaata fay goto immotoro ciagal moana mana wiya afami garo wazans o wala ton Wahai warung kure, kure lim dulu sehat. Wana hono lady kipi. Kanggo menelai lenyonggol loh hoji do. Begini kotor, lembengol dia dah bayi mana? Pem menelai buru, lenyong. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل والليل أو لفظ جمرة رئيين دي سورة سورة الليل سورة جمع معنى سورة مجمع حال جمع نهاره والليل لا لهن لي مجمع إذا يغشاها سنت مور نمر مور دي سدي poingol nyaloma gonnongol dongol nyimre rewari suddi ko nyaloma o foynuno ko joni ko nyaloma o foynuno ko nyibbi lano hunorima o watta lano hunoro mo hunorima zarfuji zarfu makan e zarfu zaman fu hunorim zarfu makan wori wurongo kuno rade wuro makka duye zarfu makan zarfu zaman do leede na haare fu zarfu zaman mo hunori ma ayanan mana ko ayin ko musu hunor wala haari la no hunori ma nyalom izata jalla so foyni so nyalom o wari foyni nange fudi foyol wadi partout ada yiya partout ada yiye la no wonori ma o watta فما خلق الذكر والأنثى وغول ريما كتجي غورول كتجي ديو نوسا ودي ما او الموصول ما انا لاندو تغودو غورول او لاندو تغودو ديول او موخنو ريكي او الله ما انا موخنو ريكي وارما ديول يودي نيت دو ورد دابا ورد ديوروج كلاكو لافي ديول كلاكو لافي غورول تغودو دون او لاندو غورول ري وولي دون ما او مسلرا sawlaati ma masdar kaati ken wayl to se wa ma khalaqa zakar wal unsa maana tagugol ko hunori ma tagugol ndabba ko e tagugol gorga ko masdara woni tagugol gongol mo hunori so ismu faadisu wona watno mawsulo biida kanko tagudo o dum o awol mo wondode wondore de ko do woni jaabu may inna sa'yakum la shatta golle mo on serto no bibe adam on galda golle won gollo no be laakara won gollo no be nadu won gollo be moccere won gollo e moro bon sanu wa sallallahu alaihi wa kullu nas yaqdu fa bayu li nafsihi wa mubiqha ay wa mu'tiqha wa mubiqha moy kala fi daada wu fini be ta oran o fu fina be ta kono wo wonbe hen yeyobe fitali mun won wonbe hen rindinoɓe fittali mum won wonɓe hen halkoɓe fittali won wonɓe hen yeeyoɓe fittali muɗum dokka fittali muɗum ndi Allah yallana keɓali janna mana gara ko laaɗo yiɗi waɗi so ko laaɗo haaɗi dokka Allah fittali muɗum yen pour ceene keɓa jonte won wonɓe hen rindinoɓe fittali ɗi ana gonduno e bone tuuba ana gonduno e junubu nimsita ɗo fo iwa hen garta Allah ndinɗina koye kono wowonɓe aw muubi ko ha ɓe ka halkoɓe fittali muɗum e nder lutte ɗe tan e shirku billahi tan woni ko ñiiɓe dow muɗum famaye ndenno jomiraɗo wi inna sa'yakum la shatta haqiqa golle moɗon ana serti won wonɓe moɗon naatoyoɓe alijanna alijanna o gollanta won wonɓe moɗon naatoyoɓe jaaƴe golle jaaƴe woni ko gollanta inna sa'yakum la shatta fa amma man aada on dokkuɗo saabe Allah itti zakka muɗum hokki miskin itti sadaka muɗum hokki saabe Allah wattaga so renti iwde ko laaɗowi patti mana mo renti e shirku billahi fa laaɓi fas wa saddaka mo gondin bil husna moƴƴere wiyaade ana heɓe e sa hokki zakka nde moƴƴere wiyaade ana heɓe sa itti sadaka nde omo gondini nde omo andi ko jomiraɗo wi ko yoɗum gonga ɗum wooji fasanu yassiruhu lil yusra lando inami newnamo newya mi newnanammo heɓoyde suudu ne wiini ndu mana ɗo woni alijanna nami newnanmo e golleji makko tawi golle alijanna tan mo yiɗi mi newnanamo julde mi newnanamo korka mi newna kala ko jimmi famo yaamo naata e suudu ne wiini ndu no gurnam muɗum newi so gurnam muɗum weli ndu wetendu alijanna ndu ganno goɗɗo o wa amma man bakila on laatiɗo ɗawɗo bakil kadi ɗo ittude zakka fa laaɓe wasagana So yon nini yu de mwetere la lam evi an wo di de. So hoki zakka mako na mo hoki sadaka fu mwetere wande ene haji mako wala yun. Kuma yon nini yu de ene. Okay. Wakazaba bil husna. Mo shenni hono mwetere de jom rara evi an hoki hende wongi mo shenni kali wala ilaha illallah wa jaz. Ndiyan o fasa me yasiru na min yaw namu. Bil usra nato ide sudu tindu du. Nami neuna modo adna do lutti Allah de mo golla dun famu yamo nata ya suudu weten jayno no yala do re somanaji jay ko ma yugni anhu maluhu iza taradda jawdi makko ni masali itu da zakka ni masali itu da sadaka ndi nafata mo so tay mo halkiki to ni mo suwa ma yen der jannama o ndi jawdi di watta mo so wenya na der ni nafata hana waktu inna alayna ala huda way ke bal faadatan peewal min allah joji kala peewdo min fewna koy min jogi peewal adna min jogi peewal ak yo mon hokkari hebata mon ko hebti on ko mi leero wari joni no bay daraade do alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما لديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهما ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا ودخلنا الجنة ونجنا من النار وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.